พระสูตรก่อนที่เราได้เรียนในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสชื่อว่ามูลปริยายสูตรเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงต้นเหตุแห่งวัตตะต้นเหตุแห่งวัตตะนั้นกล่าวแบบผู้รู้วัตตะกล่าวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้วัตตะนั้นพระองค์ก็แสดงวัตตะพร้อมทั้งมูลของวัตตะมูลของวัตตะนี่คืออะไรก็คืออวิชชาตัณหาอวิชชาตัณหามานะทิฏฐิพวกนี้เป็นมูลของวัตตะอวิชชานั้นคือความที่ไม่ได้พบพระอริยเจ้าทั้งหลายอวิชชาซึ่งตรงกันข้ามกับวิชาวิชานี้จะมีได้เพราะเหตุไรวิชาหรือปัญญาสัมมาทิฏฐิก็มีอาหารมีปัจจัยใช่ไหมปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิก็มีสองคือปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกคือปรโตโคสะการได้ฟังพระธรรมนะการฟังอริยสัจธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุภายนอกที่จะทำให้เกิดปัญญาส่วนเหตุภายในที่จะทำให้เกิดปัญญาก็คือโยนิโสมนสิการอันโยนิโสมนสิการก็คือโยนิโสมนสิการโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นซึ่งจะได้กล่าวต่อไปปุถุชนทั้งหลายไม่มีปัจจัยทั้งภายนอกไม่มีปัจจัยทั้งภายในที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเลยเพราะว่าปุถุชนทั้งหลายปิดหูตัวเองที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยใหม่ก็เพิ่มมาอีกหน่อยบอกปิดตาตัวเองด้วยปิดหูไม่ฟังหมายความว่าปิดตาไม่ดูพระไตรปิฎกต่างหากอันนี้แหละเขาเรียกว่ารักษาความเป็นปุถุชนไว้ดีเยี่ยมนะไม่ให้เรียกว่าไม่ยอมให้แสงแห่งพระธรรมเนี่ยเข้าไปเลยนะปิดตัวเองไว้สนิทหมดก็เลยไม่แปลกว่าทำไมเนาะสัตว์จึงเกิดจากที่ตายจากที่มืดสู่ที่มืดจากที่มืดสู่ที่มืดจากคันสู่คันเพราะว่าเขาไม่ยอมลืมตาเห็นอริยสัจธรรมไม่ยอมเห็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยอมฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันในโลกนี้ถือว่าหิวที่ลึกที่สุดคืออวิชชาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกนี้คืออวิชชาอันนี้เราพูดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดแบบพระพุทธเจ้าพูดพระองค์บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออวิชชาคือความไม่รู้ทีนี้ปัจจัยแห่งความรู้ภายนอกคือการคบหาสมาคมกับสัตบุรุษการฟังธรรมของสัตบุรุษคบหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังคำสอนของพระองค์ก็ลดน้อยลงไปหรือไม่มีถ้าไม่มีก็นั่นแหละรักษาอวิชชาเอาไว้ดีมากไม่ยอมให้อะไรนะไม่ยอมให้อะไรเข้าไปแตะต้องได้เลยเหมือนตัวไหมที่มันตัวหนอนถ้าอยู่ข้างในตัวไหมนะมันจะทำไงมันหุ้มตัวเองฉันใดปุถุชนทั้งหลายก็ลักษณะห่อหุ้มตัวเองฉันนั้นนะรักษาตัวเองเอาไว้อย่างนั้นแหละนะแล้วก็อย่างที่สองคือเขาไม่ยอมมีโยนิโสมนสิการโดยประการทั้งปวงไม่ยอมคิดโยนิโสมนสิการเลยไอการโยนิโสมนสิการคือการคิดตรงกันข้ามกับตัณหามานะทิฏฐินั่นแหละเรียกว่าโยนิโสมนสิการหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปริญญาอันเดียวกันปริญญากับโยนิโสมนสิการนั้นโดยอัตถะคือสิ่งเดียวกันต่างกันแค่โดยพยัญชนะนั้นผู้ที่โยนิโสมนสิการก็คือผู้ที่เจริญปริญญาสามปุถุชนก็ไม่ยอมทำปริญญาหรือไม่ยอมโยนิโสมนสิการธรรมะก่อใหม่ฟังโยนิโสมนสิการเป็นต้นก็ไม่เอาเลยก็เลยเรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้ทำปริญญาหรือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับสำคัญหมายในอะไรบ้างในมหาพูดสำคัญหมายในภพสามกำเนิดสี่กติห้านั่นแหละว่าโดยสรุปเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่ยอมทำปริญญาอะไรสักอย่างอนุรักษ์ให้กิเลสเกิดไว้อย่างดีเยี่ยมกิเลสนั้นพระองค์บอกว่าเป็นสิ่งที่ควรละใช่ไหมเขาทำสิ่งตรงกันข้ามหมดเขาเจริญกิเลสนะพระพุทธเจ้าบอกว่าบาปอกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเจริญเพราะมันมีโทษตรงกันข้ามเขาทำกิจกรรมทุกอย่างเพื่อให้กิเลสเกิดมากขึ้นฉะนั้นกิจกรรมใดก็ตามที่ส่งเสริมราคะโทสะโมหะจึงแพร่หลายในหมู่ปุถุชนเนี่ยนะแพร่หลายมากเนี่ยนะกิจกรรมที่สนองต่อราคะโทสะและโมหะทีนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญเขากลับปฏิเสธเนี่ยนะกลับปฏิเสธเขาบอกว่าศีลธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ฟังแล้วน่าเบื่อที่สุดในโลกเขาว่างั้น คือฟังเรื่องศีลธรรมก็ว่างั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ถ้าปฏิบัติธรรมนะคุณต้องรักษาศีลฟังปั๊บเนี่ยเขาไม่โสมนัสเลยที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีศรัทธาเลยคือเขาไม่มีศรัทธาในธรรมะของพระอริยะพระองค์บอกว่าทุกควรทำกำหนดรู้นะเขาก็ไม่ต้องกำหนดรู้สมุทัยควรละเขากลับเจริญนิโรธเนี่ยควรทำให้แจ้งเขาบอกมันไม่ดีมรรคควรเจริญก็บอกเป็นสิ่งที่น่ารำคาญมันก็ความเป็นปุถุชนก็อยู่อย่างนี้แหละมันเป็นบุคคลที่อยู่ในวัฏฏะได้อย่างยาวก็เลยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเฝ้าวัฏฏะอันนี้คือมูลเหตุของวัฏฏะเนี่ยนะมูลเหตุของวัฏฏะอวิชชากับภวะตัณหาใช่ไหมทีนี้ส่วนพระเสขะผู้ออกจากวัฏฏะแล้วล่ะก็ตรงกันข้ามเพราะพระอริยะคือผู้ที่เห็นอริยสัจเพราะท่านเห็นอริยสัจนั่นแหละท่านจึงบรรลุเป็นพระอริยเจ้าทีนี้ผู้ที่บรรลุเป็นพระอริยเจ้าก็แบ่งออกเป็นพระเสขะกับอเสขะเนี่ยนะพระเสขะก็คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีอเสขะก็คือพระอรหันต์เพราะเป็นผู้ที่มีการศึกษาอันสำเร็จแล้วหรือศึกษาเสร็จแล้วพระอรหันต์เนี่ยอเสขะธรรมาคือผู้มีการศึกษาอันสำเร็จแล้วหรือศึกษาเจริญบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วถ้าเสขะก็คือกำลังศึกษาอยู่เนวะเสขะนาเสขะไม่ใช่พระเสขะไม่ใช่พระอเสขะนะอันนั้นก็เลยเป็นปุตุชนทีนี้การที่จะบรรลุเป็นพระเสขะหรืออเสขะเนี่ยนะมาดูตามมูลปริยสุขอภัยสัพพาสวะสังวรสูตรเป็นการกล่าวถึงข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นพระเสขะและอเสขะพระอเสขะเนี่ยนะอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพระขีณาสพพระขีณาสพพระอรหันต์นะพระอรหันต์อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพระขีณาสพก็คือขีณาสวะเนี่ยนะทีนี้พระขีณาสพหรือพระขีณาสวะคือพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วเนี่ยท่านปฏิบัติยังไงท่านจึงสิ้นอาสวะดูในหน้า138เนี่ยนะหน้า138สัพพาสวะสังวรสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับว่าพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปริยายว่าด้วยการสังวรอาสวะทั้งปวงแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนะพระองค์กล่าวถึงหัวข้อธรรมะที่พระองค์จะแสดงต่อไปนี้ว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าการสังวรอาสวะทั้งปวงเนี่ยนะแปลโดยภาษาเราๆบอกว่าแสดงเหตุแห่งการสำรวมระมัดระวังอาสวะทุกประเภทเนี่ยนะว่าอาสวะนี่จะปิดกั้นได้อย่างไรมันเป็นการแสดงวิธีปิดกั้นอาสวะเนี่ยนะพระภิกษุเหล่านั้นท่านก็รับว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะคือยินดีที่จะรับฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะไว้สำหรับภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะไว้สำหรับภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านรู้ท่านเห็นนะท่านจึงเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะใช่ไหมผู้ที่สิ้นอาสวะเรียกว่าพระขีณาสพก็คือพระอรหันต์ท่านผู้ที่เป็นพระอรหันต์ผู้ที่สิ้นอาสวะนั้นน่ะท่านรู้อยู่ท่านเห็นอยู่ท่านจึงสิ้นอาสวะทีนี้ถามว่าความสิ้นอาสวะจะมีได้แก่ภิกษุผู้รู้อะไรเห็นอะไรพระองค์ตรัสว่าความสิ้นอาสวะจะมีได้แก่ภิกษุผู้รู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการเนี่ยนะกันผู้ที่รู้เห็นโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการนั่นแหละอาสวะจึงจักสิ้นได้ดูความภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญดูความภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้ก็อยู่ที่โยนิโสมนสิการหรือไม่โยนิโสมนสิการมันกิเลสทั้งมวลล้วนเกิดจากอโยนิโสมนสิการความสิ้นอาสวะจะมีได้เพราะโยนิโสมนสิการมันผู้ที่รู้เห็นโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการนี่แหละจึงจักสิ้นอาสวะได้เนี่ยนะถ้าหากว่าไม่รู้จักโยนิโสมนสิการเนี่ยอาสวะสิ้นไม่ได้หรอกทีนี้คำอธิบายในอรรถกถาก่อนเนี่ยนะพุทธพจน์ดังกล่าวไปคำว่าเมืองสาวัตถีเป็นต้นนี้ก็ผู้ศึกษาก็ไปอ่านเอานี่มาดูคำว่าอาสวะเลยหน้า150นะอรรถกถาย่อหน้าข้างล่างถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระสูตรนี้ว่าสัพพาสวะสังวรปริยายังโวภิกขเวดังนี้ตอบว่าเพื่อทรงแสดงถึงข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นอาสวะเริ่มต้นตั้งแต่การชำระอุปกิเลสแก่ภิกษุเหล่านั้นมันก็เป็นการแสดงถึงข้อปฏิบัติวิธีปฏิบัติเพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายทั้งการที่จะปฏิบัติชำระอาสวะทั้งหลายได้ก็ต้องมีการชำระอุปกิเลสเนี่ยนะชำระบาปและอกุศลอุปกิเลสนี่แปลว่าสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองเนี่ยนะบทว่าสัพพาสวะสังวรปริยายังความว่าเป็นเหตุสำรวมคือเป็นเหตุให้ระมัดระวังอาสวะทุกอย่างสังวรเนี่ยนะคำว่าสังวรเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าปิดเนี่ยนะโดยศัพท์เนี่ยแปลว่าปิดเช่นปิดประตูอย่างเงี้ยนะปิดประตูปิดหน้าต่างพวกนี้เรียกว่าสังวรภาษาบาลีเนี่ยสังวรสังวระเนี่ยภาษาไทยแปลว่าปิดหรือแปลว่ากั้นหรือแปลว่าห้ามตรงนี้ก็แปลว่าระมัดระวังนะระมัดระวังไม่ให้บาปอกุศลเข้ามาอันพระสูตรนี้เป็นสูตรที่เป็นเหตุให้ระมัดระวังอาสวะคือเป็นสูตรที่สอนให้ระมัดระวังกิเลสนะอธิบายว่าเป็นเหตุให้อาสวะเหล่านี้ที่ภิกษุระมัดระวังปกปิดแล้วย่อมถึงความสิ้นไปกล่าวคือความดับไปโดยไม่เกิดขึ้นอีกคืออันภิกษุย่อมละได้แก่ย่อมไม่เป็นไปก็แปลว่าตัวสังวรที่ไม่ยอมให้กิเลสเป็นไปอีกต่อไปในบทว่าอาสวานังนั้นอันนี้ขยายศัพท์ก่อนนะพระสูตรนี้ตามศัพท์คือสูตรที่ว่าด้วยเหตุให้เกิดการระมัดระวังห้ามอาสวะทีนี้การที่จะห้ามอาสวะมารู้จักอาสวะก่อนว่าอาสวะคืออะไรนะจะห้ามบาปพอดีไม่รู้จักบาปไม่รู้จะไปห้ามใครนะมันก็ทำความรู้จักคำว่าบาปอาสวะจริงๆอาสวะนี้เป็นคำที่ใช้เรียกแทนโอคะโยคะคันทะนิวรณะอนุสัยสังโยชน์กิเลสเนี่ยนะเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าตรงนี้ยกมาในนามว่าอาสวะในบรรดาอกุศลสังหะยกอาสวะขึ้นมาชื่ออื่นๆก็เช่นโยคะคันทะนิวรณะนะพวกนี้แทนกันได้นี่มาดูคำอธิบายแบบอาสวะที่ชื่อว่าอาสวะเพราะอาจว่าไหลไปอธิบายว่าอาสวะเหล่านั้นย่อมไหลไปคือไหลออกทางจักษุบ้างนะไหลออกจากไหลทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมันไหลออกจริงๆนะอาสวะเนี่ยคือตัวอะไรโลภะอย่างหนึ่งเรียกกามาสวะใช่ไหมทวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะมันไหลทวารไหนก็ไหลทางตาคืออาสวะหรือบาปอกุศลเหล่านี้ผู้ที่ศึกษาพระอภิธรรมมาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดที่ชวนะชวนะมันไหลตามทวารไหนก็ทวารหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะก็ตามทวารทั้ง6งั้นบาปอกุศลมันก็ไหลออกตามทวารทั้ง6ความนะว่าโดยย่ออาสวะเนี่ยองค์ธรรมมี3สภาวะ1โลภะ2ทิฏฐิ3โมหะเนี่ยนะมีอยู่3ตัวโดยสภาวะเขานะโลภะทิฏฐิโมหะพวกนี้มันไหลที่ไหนก็ไหลทวารตาบ้างเนี่ยนะก็เมื่อไหลทวารตาเนี่ยโลภะคือธรรมชาติที่เพลิดเพลินติดข้องใช่ไหมเพลิดเพลินด้วยติดข้องด้วยอันนั้นเป็นโลภะถ้าทิฏฐิก็คือเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจเอาอวิชชาสวะขึ้นมาว่าอวิชชาสวะเนี่ยไม่รู้อริยสัจเนี่ยมันไหลมาทางทวารไหนก็ไหลมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะมันว่าโดยสรุปก็เราลืมตาก็ไม่เห็นอริยสัจเลยนะลืมได้ยินเสียงก็ไม่ได้ยิน อริยสัจรู้กลิ่นก็ไม่รู้อริยสัจรู้รสก็ไม่รู้อริยสัจรู้โผฏฐัพพะก็ไม่รู้อริยสัจคิดก็คิดไปก็ไม่คิดอริยสัจน้อยนักถามจริงๆเหอะเนี่ยเราฟังเรื่องอริยสัจกันมาเยอะเลยนะเข้ามาในห้องเรียนธรรมะด้วยกันบอกนี่ทุกกล้าคิดอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบอันนะค้างคาวนะนี่ทุกขสมุทัยนี่ทุกขนิโรธนี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาการไม่แม้แต่คิดอย่างนี้ยังไม่คิดเลยนั่นแหละอวิชชาสวะสมบูรณ์แบบเลยนะรักษาไว้ดีเยี่ยมถามว่าซึ่งความจริงเนี่ยนี้ทุกเพราะอะไรมีอะไรบ้างไม่นำมาซึ่งทุกข์กับทุกข์มีไหมร่างกายของทุกคนเดินได้ก็คือกองทุกข์เดินได้นะแปลว่าความเจ็บปวดกายเจ็บปวดใจเดินได้ดีๆนี่แหละความเจ็บปวดเดินได้ยืนได้นั่งได้นอนได้นะอันนี้เรียกว่านี้ทุกข์กับทุกข์อ้าวตอนที่เขากำลังหัวเราะเพลิดเพลินอยู่ล่ะนี้วิปริณามทุกข์ใช่ไหมแล้วสังขารเที่ยงไหมสิ่งเหล่านี้เที่ยงไหมอันนี้เป็นสังขารทุกข์เพราะนี้ทุกข์อันนี้ใช่เลยถามว่านี้ทุกข์ก่อให้เกิดตัณหาไหมเกิดวิปริณามทุกข์ก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาสังขารทุกข์ก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาเพราะฉะนั้นนี้ทุกขสมุทัยอันนี้ก็ใช่เลยใช่นี้ทุกขสมุทัยเห็นยิ้มเหอะนี้ทุกขสมุทัยเนี่ยนะตามมาได้เลยแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปนะสงบระงับดับโดยไม่มีส่วนเหลือนี้เป็นนี้ทุกขนิโรธนะนี่มรรค8มองเห็นเลยใช่ไหมนี่มรรค8ต้องเจริญในนี้นะให้ได้นะถ้าไม่คิดโนรักษาวิชาไว้ดีเยี่ยมมันนะอวิชาไม่กระเทือนฮะอ้าวก็รักษาอวิชาสิถ้าไม่เห็นอริยสัจรักษาอะไรอวิชาเพราะไม่เห็นอริยสัจมันก็อวิชาอยู่แล้วรักษาอวิชาไว้ดีเยี่ยมเหมือนกันเถอะแค่อริยสัจแค่นึกถึงยังไม่นึกนะจะกล่าวไปยัยถึงการบรรลุอริยสัจนี่ทุกข์เหมือนเห็นคุณการตาปั๊บนี่ทุกข์อ่ะนะเชื่อไม่ผิดอ่ะนะเห็นในหัวเราะอยู่ก็นี่วิปริณามทุกข์ใช่มั้ยเดี๋ยวเลิกหัวเราะอะไรตามแล้วก็นี่ทุกข์กับทุกข์สังขารที่หัวเราะร้องให้ที่เป็นปัจจัยนี้เที่ยงมั้ยไม่เที่ยงนี้สังขารทุกข์ถามว่าถ้าทุกข์ใจอยู่ทุกข์ใจอยู่ตัณหาตามมามั้ยตามหัวเราะเพลิดเพลินโลภะก็ตามสังขารไม่เที่ยงโลภะก็ตามเพราะฉะนั้นก็นี่เหตุแห่งทุกข์ทีนี้ถามว่าทุกข์กับเหตุแห่งทุกข์เหล่านี้ดีไหมนะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นต้นนะสิ่งใดเป็นทุกข์ด้วยสิ่งนั้นก็นำมาซึ่งความน่ากลัวเมื่อนำมาซึ่งความน่ากลัวเช่นนี้แล้วที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ไหนเนาะนะอยู่ที่ไหนนะตัวที่สุดแห่งทุกข์คือนิพพานคือสิ่งเดียวกันที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ไหนเนาะนะก็นี้ทุกข์นะนี้แบบย่อๆใช่ไหมคือทุกข์กับทุกข์สังขารทุกข์วิปริณามทุกข์ใช่ไหมพิสดารหน่อยอะไรนี้ชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเพิ่มไปอีกก็เป็นเตโอ40นะอันนี้จะโตทุกขโตโรคโตอนัตโตทั้งหลายเนี่ยนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้ทุกข์เหล่านี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะชาติเกิดชาติเกิดเพราะอะไรเกิดภพเกิดเป็นต้นทีนี้แล้วชรามรณะนี้ไม่มีเพราะอะไรไม่มีก็เพราะชาติไม่มีเป็นต้นนะก็ต้องมาฝึกคิดพวกนี้ให้มากๆอันนี้แหละคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอวิชชาสวะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นะโอ้ไม่กระเทือนอาสวะหรอกไปทำยังไงไปเถอะไปทำยังไงอวิชชาสวะไม่กระเทือนขึ้นเลยคิดดูนะไปทำยังไงว่าจะไปรูปประคำเฉยๆเนี่ยนั่งนับประคำคิดว่าจะเห็นอริยสัจเพิ่มขึ้นไหมก็นับว่ายากเพราะอาสวะโดยเฉพาะอวิชชาสวะเนี่ยนะที่เน้นตอนนี้ก็คือมันไหลไปตามทวารทั้ง6ไหลไปทางตาบ้างอันลืมตาปริบๆก็ไม่เห็นอริยสัจได้ยินเสียงเงี้ยฟังนะก็ไม่เห็นอริยสัจอีกก็ดูแม้กระทั่งหายใจเข้าออกรู้กลิ่นรู้รสรับโผฏฐัพพะอากาศอุณหภูมินึกคิดทั่วไปก็ไม่เห็นอริยสัจนี้จึงเป็นอวิชชาสวะมันไหลตามทวารอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ให้ฝึกเจริญหรือฝึกนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำหนดรู้นะผู้ตรัสรู้ผู้กำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8นะถ้าไล่ย่อมาอีกก็คือขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ ผู้กำหนดรู้จักสุละจักสุสมุทัยทำจักขุนิโรธให้แจ้งเจริญจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาอันเราก็ขอนอบน้อมขอนึกถึงพระองค์ก่อนนึกถึงผู้ที่เขาตรัสรู้ก่อนนะเราจะได้มีส่วนแห่งการตรัสรู้ตามบ้างถ้าไม่พยายามฝึกนึกอย่างนี้เมื่อไหร่นะโอ้ไม่กระเทือนอาสวะหรอกเชื่อเหร อกราบถามพระคุณเจ้าอาจารย์ถ้าหนูจะถามหนูอาจจะแบบไม่ค่อยหนูโง่ฮะคือไม่ค่อยเข้าใจพูดตรงๆเลยคือจะถามว่าทำไมความหมายของการไหลออกความหมายตรงนี้กับการไหลเข้ามันต่างกันยังไงเพราะว่ามันไหลออกจิตมันอยู่ภายในไม่ใช่ฮะแล้วทำไม ตรงนี้ใช้คำว่าไหลออก ถ้ามันต่างกันยังไงฮะฉันไม่เข้าใจ คือพูดตามสภาวะนี่ต้องพูดว่าไหลออกเนี่ยนะเช่นเห็นคุณหมอปั๊บคิดเรื่องคุณหมอยาวไปเลยใช่ไหมมันไหลเข้าหรือไหลออกไหลออกเช่นเห็นดอกไม้เราคิดเรื่องดอกไม้ยาวไปเลยนะอันนี้จึงเป็นลักษณะไหลออกนั่นเ องแต่ว่าอาจารย์คะฉันไม่เข้าใจว่าก็คือมันเข้ามันก็ดองไว้เลยค่ะ อ๋อนั่นคือคำว่าอาสวะนี่วิธีวิเคราะห์เข้าหลายในอันนี้สิ่งเดียวเนี่ยสามารถอธิบายได้หลายวิธีตรงนี้มุ่งอธิบายแบบไหลออกก่อนแล้วค่อยว่าแบบดองทีหลังอันนี้แบบมันทะลักออกก่อนนะพูดแบบทะลักก่อนแบบทะลักเห็นเนี่ยนะเช่นกามาสวะเนี่ยนะเช่นเวลาดูดนตรีดูละครเนี่ยมันเหมือนไหลออกตามนั้นไปเลยนะเวลาดูใช่ไหมมันตามติดตามเรื่องยาวมันไหลออกจริงๆนะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยอ่ะเช่นดูดนตรีฟังเพลงเนี่ยฟังเพลงก็คิดไปตามนั้นอ่ะนะหรือแม้กระทั่งคุยโทรศัพท์นี่เห็นชัดเลยอันนี้ไหลออกมากอ่ะนะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางทีขับรถด้วยแต่คันข้างหลังก็มารอจับคันข้างหน้าก็นั่งโทรศัพท์ขับไปเรื่อยดีประสบอุบัติเหตุมาเยอะแล้วเพราะว่ามันไหลออกคิดเรื่องข้างนอกแล้วก็ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆไหลออกไปหาข้างนอกนะมันจ่อไปหาอารมณ์อยู่ตลอดเวลาพันจึงไม่ค่อยหันเข้ามามองหันย้อนเข้ามาหาตัวนี่น้อยนะพันผู้ที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยเขาเห็นอารมณ์ปั๊บเนี่ยเขากำหนดรู้เลยอันนี้คืออารมณ์อารมณ์นี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนา3เวทนา3นั้นมันต่อด้วยอะไรเนี่ยเขาจะเริ่มคิดเข้าในวิเคราะห์เข้ามาข้างในมากถ้าพวกส่งเสริมกิเลสทั้งหลายเนี่ยมองออกข้างนอกคิดเรื่องนั้นน่ะคิดได้ยาวมากเลยยาวด้วยอำนาจตัณหาเขาเรียกว่าอาสวะเนี่ยมันไหลออกแบบนั้น อีกคำถามนึงฉันจะขอถามว่าโยนิโสมนสิการความหมายจริงๆก็คือการไตรตรองการไตรตรองที่ปฏิบัติกับคือปุถุชนเรื่องของปุถุชนธรรมดาอย่างนั้นหรือเปล่าคะการสภาพของการโยนิโสมนสิการคือความหมายคือการจิตมันไตรตรองหรือเปล่าคะ โยนิโสมนสิการนั้นพิจิตรนายหนึ่งนะถ้าแบบของทางธรรมะที่เรากำลังเรียนเนี่ยบอกคิดตามพระพุทธเจ้าคิดเรียกว่าโยนิโสมนสิการคิดตามพระพุทธเจ้าอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายตอนหลังอีกครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนี้เราพูดอาสวะอยู่จะถึงแล้วอีกหน้าสองหน้าเนี่ย ถ้าสมมุติว่าคิดตามพระพุทธเจ้าทำไมต้องพูดว่าโยนิโสทำไมไม่บอกว่าก็ฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำตามเลยคือนั่นคือสภาพมันไม่เหมือนกันค่ะอาจารย ์อ๋อทำไมไปใช้ศัพท์ให้มันยุ่งยากไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะ คือสภาพจิตถ้าสมมติว่าคิดตามพระพุทธเจ้าก็คือคิดตามพระพุทธเจ้าแต่ถ้าโยนิโสมนสิการฉันคิดว่ามันมีการไตร่ตรองในเรื่องของธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เพื่อให้ปัญญาเข้าใจมากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่า ก็คิดตามพระพุทธเจ้าไม่ต้องไตร่ตรองหรือไงจริงๆนะคิดตามพระพุทธเจ้านี่ไตร่ตรองหรือไม่ไตร่ตรองพระพุทธเจ้าแสดงในสิ่งที่ยากๆถ้าไม่ไตร่ตรองแล้วจะเข้าใจได้อย่างไรเพราะจริงๆอ่ะนะการคิดไตร่ตรองก็คือการใคร่ครวญตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยโดยเฉพาะไตร่ตรองอริยสัจเนี่ยนะไตรตรองอริยสัจใคร่ครวญอริยสัจพอฟังแล้วก็มาใคร่ครวญอริยสัจเช่นใคร่ครวญว่านี้ทุกข์เนี่ยเป็นยังไงนี้ทุกขสมุทัยเป็นต้นอันนี้เป็นการโยนิโสมนสิการแต่ถ้าเราไปไตรตรองเรื่องของเราเองเราจะไตรตรองว่ายังไงแล้วไปเห็นดอกไม้เนี่ยดอกสีเหลืองงามเนี่ยไตรตรองว่ายังไงว่าของเราเองเลยนะเอาโอ้งามเนาะปลูกที่ไหนเนี่ยราคาเท่าไหร่ เรายังไงจะได้ไปประดับบ้างเพราะว่าตามของเราไปหมดเลยแต่ถ้าคิดตามพระพุทธเจ้านะคิดยังไงเนี่ยนะรูปเหล่านี้เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเนี่ยนะอันนี้กามาสวะก็ไหลไปตามพวกนี้แหละเนี่ยนะนะพวกนี้หมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเที่ยวรื่นรมชมดอกไม้เนี่ยลืมว่าตัวต้องตายเหมือนกันเถอะเพลิดเพลินจนตายไปข้างหนึ่งนะเพลิดเพลินเลยติดข้องอยู่งั้นแหละและอีกในหนึ่งนะถามว่าเกี่ยวข้องกับดอกไม้เขาทุศีลอะไรบ้างก็ถ้าคิดตามพระพุทธเจ้าจะเห็นสิกขาสามอยู่ในนี้เลยเนี่ยนะถ้าเจริญสมถะอยู่แล้วนะเห็นเนี่ยสีเหลืองก็ปีตักกสินปีตักกสินก็ต่อกสินได้เลยเข้ากสินได้เลยถ้าเจริญวิปัสสนาล่ะก็น้อมปรารภว่ารูปเหล่านี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างและอายุของดอกไม้เหล่านี้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ร่วงโรยเป็นต้นแล้วดอกไม้เหล่านี้เป็นอารมณปัจจัยของขันอะไรบ้างเป็นอารมณปัจจัยของเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันอะไรแล้วขันเหล่านั้นอ่ะมีอะไรเป็นปัจจัยเป็นต้นเนี่ยก็สาวมีอะไรเป็นปัจจัยแล้วก็เป็นปัจจัยอะไรต่อไป อย่างนั้นเขาถามว่าแล้วคนที่อย่างเช่นบรรลุด้วยยากแล้วก็บรรลุด้วยง่ายอย่างเช่นบรรลุง่ายๆคนที่เชื่อมีศรัทธาเชื่อในพระพุทธเจ้าเขาก็คือความหมายคือเขาบรรลุง่ายโดยที่เขาก็มีการไตร่ตรองไม่ใช่แค่เชื่อแล้วก็ปฏิบัติไม่ต้องคิดอะไรมากมายก็คือน้อมถึงชาติสุดท้ายเลยบรรลุนี่คือ คำว่า ง่ายเลย น้อมเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็น้อมเชื่ออริยสัจเนี่ยลองดูว่าน้อมง่ายหรือไม่ง่ายนะนี้ทุกข์อ่ะพระพุทธเจ้าวันนี้ทุกข์อ่ะนะน้อมเชื่อดูสินะดูจะเป็นกลุ่มศรัทธาวิมุตติจะได้ไหมจะเชื่อละอ่ะพระพุทธเจ้าวันนี้ทุกข์มันเห็นหน้าใครเห็นสัตว์สังขารนั้นนี้ทุกข์หมดเลยนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาถ้าน้อมเชื่ออย่างนี้จริงเอามาเชื่อว่าบรรลุจริงแต่ปัญหาว่าเชื่อตอนฟังอ่ะตอนอื่นก็ไม่ค่อยเชื่ออีกแล้วเพราะมันไปเรื่องอื่นหมดอ่ะนะชนผู้ไม่มีศรัทธาคือชนที่ไม่ค่อยคิดคำสอนอันนั้นเรียกว่าชนที่ไม่มีศรัทธาเพราะถ้าน้อมคิดอริยสัจได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็เชื่อว่าต้องเห็นอริยสัจเพราะจิตของเขาน้อมไปเพื่ออริยสัจแล้วเพราะเขาใกล้บรรลุอริยสัจเข้าไปแล้วแต่ว่าไอการน้อมแบบนั้นเนี่ยนะมันยากจริงๆอันนั้นมีน้อยคนนักที่จะน้อมอริยสัจเนี่ยนะโดยที่สุดแม้แต่ผู้ฟังอริยสัจก็ยังยากที่จะน้อมไปเพื่อจะเห็นอริยสัจเนี่ยนะเพราะอาทิตย์ที่แล้วเราก็พูดอริยสัจใช่ไหมผ่านไปอาทิตย์หนึ่งคิดมากี่ครั้งแล้วนะถ้าคิดเยอะๆก็มีเข้าโครงอ่ะนะว่าจิตมันโอนไปหาอริยสัจจริงแต่ถ้าไม่ค่อยคิดไปเลยนะก็ไหลไปตามปุถุชนไม่ค่อยไหลไปตามพระอริยะนะเราก็ห่างชื่อว่าห่างพระพุทธเจ้าคือถ้ามีการน้อมใจเชื่ออย่างนี้จริงๆอ่ะนะน้อมใจเชื่อเพื่อจะเห็นอริยสัจตามที่พระองค์แสดงโดยประการทั้งปวงก็เชื่อว่าบรรลุได้จริงเนี่ยนะแต่ว่ายากนักนะพระพุทธเจ้าพูดคนที่เชื่อจริงๆกลับไม่มากไปถ้าคนอื่นพูดนะเอาไปคิดใคร่ครวญคิดแล้วคิดอีกเป็นส่วนใหญ่อ่ะนะเช่นคนอื่นเขาตำหนิเราสักคำหนึ่งนะโอ๊ยคิดอยู่3วันแล้วไม่เลิกแต่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าบอกนี่ทุกข์อันนี้คิดซะหน่อยพอละ กราบนมัสการเจ้าค่ะคือพวกที่บรรลุง่ายที่บอกว่าพวกศรัทธาธิกะเนี่ยเจ้าค่ะ ศรัทธาธิมุต ศรัทธาธิมุตเจ้าค่ะพวกนี้เนี่ยหมายถึงว่าเขาน้อมใจเชื่อแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามเป็นไปในอริยสัจเหมือน คำว่าน้อมใจเชื่อนะสมมติว่านี่ทุกเขาก็เห็นตามเออใช่เลยนี่ทุกจริงๆอ่ะแหละอันนี้